mama nakati ya pongi maye bani kole kanga ina miso mawe kanyinga balo tisinga vrema boli gona kana yo isi koko wangai namutu nalo tindoto mama nakati ya pongi maye bani kole kanga ina miso mawe kanyinga balo tisinga vrema boli gona kana yo isi mama nakati ya pongi maye bani kole kanga ina miso mawe kanginga e balo tisinga vrema boli gona kana yo isite yaka mbembe kusima be sokoli ginga kaka zonga mama libala yanga ina yo batonyo soba ye mitoli ngani e kena ngapi pale mama na yepyo zalika kase wanga kosa na papa na nyoso dizo gane sikayo mesalie kakasonga mama ibara yanga ina yo batonyo soba ye mituni ngani tikela ngani pale mama na ye myo zali kakase waka bosa na pamba na nyoso dizongane sikayo